मुकुंदमरविंददलायदाक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुवोपवेशं इंद्रादिदेवननवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसुतं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासितरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहासयं कनकरसुधिकूलं चारुवर्धावकूलं कमति निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं सीताम्बरा दुर्मिलिन्दफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के मन में तीव्र इच्छा होती है और जिसकी आवश्यकता का अनुभव होता है, उसकी प्राप्ति के साधन में न तो आलस्य होता है न परिश्रम मालूम होता है और न सहन करने में कुछ दुख मालूम होता। भाई प्राप्त करना है उसको, उसके बिना काम चलता ही नहीं। यह हमारा अपने जीवन का सबका अनुभव है कि जब जिस चीज की मन में तीव्र इच्छा और अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है तब हम जी जान से उसको प्राप्त करने के साधन में अपने आप लग जाते हैं, उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हमारे मन में भगवान की अनिवार्य आवश्यकता पैदा हो जाएगी और भगवान को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तब सारे काम सारी चेष्टाएं सारे प्रयत्न अपने आप इसी के लिए होंगे और पूरे रूप में होंगे। ये हमारा जो भगवान की तरफ आकर्षण नहीं है और हम जो इनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं, उदासीन हैं अथवा अवहेलना करते हैं, इसका कारण ये है कि हमारे मन में इनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं उत्पन्न हुई, आवश्यकता नहीं जागी। तो सत्संग के द्वारा सदग्रंथों के अध्ययन के द्वारा महात्मा पुरुषों की ऋषियों की वाणी का स्वाध्याय करने के द्वारा ये आवश्यकता हमारे मन में जाग उठती है। बस जरूरत है आवश्यकता को जगाने की, उसके बाद न तो प्रयत्न में कोई कमी हो सकती है और न प्राप्त होने में कोई संदेह रहता। जब ये आवश्यकता जाग उठती है तो फिर कोई बाधा रहती नहीं। दो चीज है, एक तो वो आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता बाधाओं का ख्याल नहीं करती। संसार में हम देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु की अत्यंत आवश्यकता मानते हैं तब बाधाओं का ख्याल न करके मानापमान को छोड़कर लज्जा शर्म को छोड़कर सुख दुख को भूलकर खाना पीना भूलकर उसी काम में लग जाते हैं और यहाँ तक लग जाते हैं कि धर्म और भगवान सबको भी भूल जाते हैं। ये हमारा सबका प्राय अनुभव है जीवन में। तो एक तो आवश्यकता विघ्नों पर विजय प्राप्त कराती है स्वाभाविक, लेकिन थोड़े से विघ्नों जहां आवश्यकता अपूर्ण है, जहां कम आवश्यकता है, जहां उसके बिना भी काम चल सकता है, वहां अगर सामने कोई दिक्कत होगी बोले नहीं सही न मिला न सही कौन बात। तो जिसको मिले बिना काम चले ही नहीं, इस प्रकार की जहां आवश्यकता होती है वहां विघ्नों की परवाह नहीं करता आदमी। दूसरी बात एक बड़े महत्व की और है इस साधन में, यहां परमात्मा की कृपा भगवान की कृपा सहायक होती है। मत्चित्त सर्वदुर्गान मत प्रसादा चरित्र से भगवान कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर करता है, चित्त मुझ में लगाता है, उसके सारे विघ्नों को मेरी कृपा हर लेती है, वो मेरी कृपा से सारे विघ्नों को लांघ जाता है। तो जहां राम की कृपा होती है वहां कोई विघ्न व्यापता नहीं। राम कृपा कर चुके ही जो है, जिस पर राम कृपा करके देख लेते हैं उसके सारे विघ्न पाए जाते हैं। ये दो चीज इसमें है, एक तो स्वाभाविक ही आवश्यकता होने पर मनुष्य विघ्नों की परवाह नहीं करता, विघ्नों पर लाच रखकर वो चलना चाहता है। हम देखते हैं विघ्नों को सामने आते देखते हैं, लोग दुख पाते हैं, सह लेते हैं, पर आगे बढ़ जाते हैं। और एक इसमें भगवान की सहायता भगवान की कृपा प्राप्त होती है इस मार्ग में। ये दूसरी बात है कि भगवान की कृपा किस पर किस रूप में प्रकट है। ये तो दवा होती है रोग के अनुसार, मीठी भी कड़वी भी। कहीं अंग भी काट देना पड़ता है डॉक्टर, निरोगता प्राप्त कराने के लिए अंग छेदन कर देते हैं, पूरा अंग काट देते हैं कि भाई अगर ये अंग रहेगा तो विष आगे तक फैल करके सारे शरीर को नष्ट कर देगा, इसलिए इतना काट दिया जाता है। इसी प्रकार से भगवान भी जिसका जिस प्रकार का वो स्थिति देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, उसी के अनुसार भगवान की कृपा प्रकट होती है। पर कृपा प्रकट होती अवश्य है, जो भगवान के मार्ग में लगता है, लगना चाहता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं निस्संदेह। और उसका जो मार्ग का विघ्न है हटा देते हैं, चाहे मोह का विघ्न हो और चाहे वो आसक्ति का विघ्न हो, तो भगवान की कृपा से विघ्न हट जाते हैं। लेकिन इच्छा होनी चाहिए पहले, यही भगवान की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में ये बड़ा महत अंतर है। भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है, इच्छा से नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, संसार में जैसे बिना बुलाए दुख आते हैं ऐसे बिना बुलाए बिना प्रयत्न के सुख आते हैं। ये सिद्धांत अपने जीवन पर हम लोग अगर ध्यान दे करके देखें तो हजारों घटनाएं ऐसी मिलती है कि मनुष्य के जीवन में कि बिना प्रयत्न के बिना इच्छा के सुख आ जाते हैं, बिना प्रयत्न के बिना इच्छा के दुख आ जाते हैं। ये तो कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए। संसार में संसार की चीजें तो आने जाने वाली ऐसी आया करती है जाया करती है, तो इसके लिए तो बस भगवान से यही कहता है भक्त, भगवान का प्रेमी के लिए इनकी तो हमको परवाह है। ये तो जैसे आने जाने वाले हैं आते जाते चले गए, तो ये आते तो हैं कर्म से आते। जिसका जैसा पूर्व का किया हुआ कर्म है और जिसके जिस कर्म के अनुसार जैसा विधान बन गया है वो विधान सामने आता है। बना हुआ फिल्म का दृश्य सामने आता है तो नई चीज प्राय नहीं। तो ये संसार के हानिलाभ तो कर्म से होते हैं। धन की इच्छा कौन नहीं करता संसार में, मान की इच्छा कौन नहीं करता, पर क्या सबको धन मान मिलते हैं क्या? जीवन भर प्रयत्न करने पर भी, विद्या बुद्धि संपन्न होने पर भी अगर वस्तु कोई नहीं मिलती तो नहीं ही मिलती, सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। और जहाँ वस्तु प्राप्त होने को होती है वहाँ बिना इच्छा के बिना प्रयत्न के वैसी स्थिति बन जाती है जिसमें वो चीज आ जाती है। हम समझ लेते हैं भूल से सफलता में कि हमने अपने पेट से किया, अहंकार का पोषण कर लेते हैं, और जहाँ असफलता होती है विपरीत स्थिति प्राप्त होती है वहाँ दुख को बुला लेते हैं। वो स्थिति तो आ रही ही थी, लेकिन भगवान इच्छा से प्राप्त, हमारी इच्छा तीव्र हो जाए तो भगवान किसी कर्म के फल नहीं है, भगवान हैं, अपनी वस्तु है। इच्छा न होने से हमसे वो वस्तु छिपी हुई है, अज्ञात है। इच्छा करने पर वो वस्तु हमें तत्काल प्राप्त हो जाती, जैसी इच्छा मंद इच्छा होगी तो देर होगी। ये सारे प्रारब्ध में लिखे भोग होते हैं, पर भगवत प्राप्ति प्रादी में नहीं लिखी होती। कोटि कोटि जन्मों के कर्म भगवान को प्राप्त करने की शुभेच्छा होते ही कट जाते, जल जाते। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित काल नहीं है। जब हमारी इच्छा तीव्र कम हुई, हमारी इच्छा में अत्यंत आतुरता हो गई, उसके बिना काम नहीं चलता, बस भगवान तब स्वयं उसके लिए आतुर हो जाते हैं। और भगवान जब आतुर होते हैं तो भगवान का संकल्प और संकल्प की सिद्धि ये दोनों साथ होते हैं। जहाँ संकल्प किया, ये जो सृष्टियां होती है बीच बीच में प्रलय के बाद, वहां क्या होता? भगवान का संकल्प होता, एको हम बहुत किया, एकाकी मर अमत अकेले से खेल होता नहीं तो बन गया, जहां जहां संकल्प हुआ बन गई। सारा संसार भगवान के संकल्प पर उद्भूत है, संकल्प पर सारा प्रतिष्ठित है। भगवान का संकल्प ही जगत है, और भगवान का संकल्प छोड़ देना ही प्रलय। तो इसलिए भगवान हैं, सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं, तो भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, कर्म से, कर्म किसी आवश्यकता नहीं। तो जो इच्छा से होती है वो चीज मिली सहज है ना, विचार करके देखिए। हम धन के लिए, पुत्र के लिए, मान के लिए, इज्जत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोगों के लिए कितनी इच्छा करते हैं, बार बार इच्छा करते हैं, पर हमारी इच्छा सफल अगर नहीं होती, नहीं होने को होती तो नहीं होती। और हम देखते हैं कि हमसे जो विद्या बुद्धि में कम है, जिनका प्रयत्न भी बहुत कम है, ऐसे लोग इन वस्तुओं को पा लेते हैं। ये भगवान के यहाँ न्याय में कमी नहीं, ये न्याय ही से ऐसा होता है कि उनके पूर्व कर्म इस प्रकार के हैं, जिनका प्रारब्ध अभी उन्हें हम इस प्रकार के फल दे रहा है। तो भगवान की प्राप्ति में इच्छा ही कारण है, कर्म कारण नहीं। इसलिए जो कुछ भी देर है इच्छा होने में है, इच्छा होती क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे अंदर एक मोह बैठा है, वो जगत के भोगों में तो हमें आनंद दिखलाता है और भगवान की तरफ से उपेक्षा करवाता है। ये मोह, बस इस मोह के नाश के लिए ही सारी साधना है। निरंतर आदमी मोह के नाश के लिए प्रयत्न करे, सावधान रहे और अपने मन को, अपनी बुद्धि को जहां तक बने भगवान से लगा रखने का प्रयत्न करे तो मोह मिट जाता है। और मोह मिटने में प्रधान उपाय बताया है शास्त्रों ने, सत्संग, सत्कासन, सत्पुरुषों का, सद्ग्रंथों का, सद्भावों का, सद्विचारों का, सदाचरण का। जहां जहां सत है, जहां जहां भगवान है, वहां वहां उस वस्तु का संग करने से चित्त के मल का नाश होता है, पर्दा हटता है मोह का, और भगवान की महत्ता सामने आती है। महत्ता सामने आने पर तो फिर मनुष्य ये मानता नहीं, फिर उसका मन नहीं मानता। ये हमारे निकुंज लीला में आती है बातें ऐसी बड़ी सुंदर, वो गोपियों के भावों को देखकर कोई नई गोपी आती है, वो कहती है कि भाई ये पागलपन क्यों सवार हो गया। तो वो पुरानी गोपी कहती है कि तुमने अब तक मुरली की धुनी सुनी नहीं, जिसने सुन लेगी जहां वो ध्वनि कान में पड़ जाएगी फिर तुम ऐसी बात नहीं कह सकोगे। और कहीं वो देख लिया सत्य, फिर कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं। वो सियावा जी ने कहा कि जिनका नाम सुनने से दशा हो गई, श्रवण नई जीवन की वृत्ति बन गई, उसका स्वरूप तो न मालूम कैसा है। तो ये तत्व है भगवान के संबंध में, सत्संग में महात्माओं के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा यदि हमारे मन में कभी उनकी झांकी हो जाए, ध्यान में ही वास्तविक झांकी, तो हमारे मन को वो झांकी खींच लेती है कि वो एक शेर है जो कहते हैं दीदार दिल विदा का दीदार कह कहा है, दीदार दिल विदा का दीदार कह कहा है, देखा जो उस तरफ को उस तरफ कहा, जहां उस तरफ देख लिया उस दीवार की जरा सी झांकी हो गई, उसके बाद से वो यहाँ के सब चीजें ठीक मालूम होने लगती है। तो भगवान की प्राप्ति में इच्छा कारण है और इच्छा में विघ्न है। हमारा विषय मोह कल अपनी बात ही थी, दोनों स्तर हैं ठीक, उत्थान के भी और पतन के भी। पतन जल्दी होता है हम लोगों का, उत्थान तो फिर जल्दी होता है। क्यों होता है कि उत्थान में भगवान की सहायता होती है, पतन में भगवान साथ नहीं होते। पतन तो प्रकृति से होता है और उत्थान भगवान की कृपा से होता है। तो जब तक भगवान की कृपा का अवलंबन नहीं है, जब तक भगवान का आश्रय नहीं है, तब तक मनुष्य प्रकृति के साथ मिला हुआ है। और प्रकृति जो है ये स्वाभाविक अधोगामी है, प्रकृति का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। सत्यगुण में बढ़ा हुआ पुरुष भी अगर प्रकृति पर अपने को छोड़ देता है, उसका सत्य रजोगुणमुखी होगा और एक तमोगुणमुखी होगा और वो तमोगुण बन जाएगा। तो जब तक मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं करता, प्रकृति के आश्रय में रहता है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की बलवती प्रकृति हो, भगवान से भिन्न जो प्रकृति है शक्ति है वो शक्तिशून्य है। जब तक भगवान से निर्मी शक्ति है तब तक तो वो शक्ति शक्तिमती है, और जब वो भगवान से विच्छिन्न है तब वो शक्ति में कुछ नहीं रहता। ये नियम है। ये जब भगवान कृष्ण से सारी नारायणी सेना दुर्योधन मांग के ले गया, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने ही भगवान से सहायता मांगी, दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी और अर्जुन ने भगवान से मांगा। भगवान बिना अस्त्र के, भगवान ने कहा कि भाई मेरे तो दोनों संबंधी हैं, मैं लड़ूंगा किससे, मैं तो इस युद्ध में हाथ में हथियार लूंगा नहीं, मुझे कोई चाहे तो उस पक्ष में आ जाऊंगा मैं। और मेरी सारी सेना पूरी नारायणी सेना एक पक्ष में रहेगी, सशस्त्र सन्नद्ध लड़ती हुई लड़ने को तैयार। तो अर्जुन ने सोचा कि ये दुर्योधन कहीं भगवान को न मांग ले, तो दुर्योधन ने भगवान से कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने उसे कहा भगवान ने कि भाई तुम पहले मांगो, तुम छोटे हो। और दुर्योधन से कहा कि आप आए तो पहले, पर मैंने पहले इसको देखा, सामने खड़ा था, आप फिर तो बैठे थे, तो सिराने बैठा हुआ आदमी दूसरा कैसे, वो तो पीछे लेकर बीच है। तो अर्जुन ने मांगा भगवान से, महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता। अब अपना अपना अलग अलग भाव है ना, दूसरे दिन प्रसन्न हो गया कि बड़ी सरस्वती बैठ गई अर्जुन के बीच पर, हमारा काम ही बन गया। अर्जुन कहीं सेना को मांग लेता तो उसके लिए तो हम क्या करते। बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, अर्जुन से अच्छी बात निकली, सारी सेना को दुर्योधन ले। तो जिसमें नारायण में है उस नारायणी सेना में क्या रखा है, जहां नारायण नहीं, जहां प्राण नहीं, आत्मा नहीं, वह बड़ा सुंदर शरीर है, गठीला भी है, मजबूत भी बहुत था, बड़ा सुंदर देखने में भी है, पर मुर्गा। तो नारायण के बिना नारायणी सेना में कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसी प्रकार से जहां भगवान का संपर्क नहीं, जिस वस्तु के साथ भगवान का संपर्क नहीं है, वो वस्तु उठाने वाली नहीं होती, गिराने वाली होती। तो जहां प्रकृति को हम भगवान से युक्त करके, भगवान की शक्ति न मानकर, केवल उस प्रकृति को अपनी शक्ति मानकर, हम जहां प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं, वहां नीचे जाएंगे, निश्चित बात है, प्रकृति अधोगामिनी। और ये जो भगवान है, ये स्थान करने प्रधान कारण भगवान है। तो जो भगवान का आश्रय करके साधना करता है, उसका उत्थान है स्वाभाविक। इसीलिए एक बड़े मजे की बात अपने शास्त्रों में है, और वो सच्ची है कि यद्यपि वो नीति चीज है, सकाम भाव से यदि कोई भगवान का आश्रय कर लेता है, उसे भगवान दिल में देते। ये गीता में भगवान ने सात शब्दों में प्रेम कह दिया सकामियों के लिए, अंत व्यक्त फलम तेषाम सद्ध चल निरसाम देवान देवयान की मद्भक्तायान की मामत मद्भक्तायान की मामत। कौन मद्भक्त, चतुर्विधा के नाम जना योजना आरते विज्ञान से अर्थार्थी ज्ञानी के घर पर सब है। चार प्रकार से भगने वाले हैं, आर्त भी और अर्थार्थी भी, जिज्ञासु भी। तो आर्त और अर्थार्थी ये भी अगर भगवान का आश्रय करके भगवान को भक्ते हैं, तो संपर्क भगवान से हो जाने पर भगवान नहीं जन्म देते। तो और जहां भगवान संपर्क होता है, कुछ दिनों के बाद ही इस कामना को भगवान खा जाते हैं। भगवान के सामने दूसरी कामना बहुत दिन तक ठहर नहीं सकती, बड़ी कामना विभीषण के मन में थी, राज्य थी, मिला भी राज्य, तो जब सामने आया तो कामना रही नहीं। ध्रुव के मन में राज्य की कामना थी, मिला भी राज्य, पर ध्रुव ने जब सामने दर्शन किया भगवान के, कामना रही नहीं। ये भगवान कामना को खा जाते हैं, तो भगवान के संपर्क से उत्थान होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि चढ़ना जो है वो कठिन होने पर ही, भगवान को जो चढ़ना है ये कठिन नहीं सहज है, क्योंकि इसमें भगवान की सहायता प्राप्त है। दूसरी चीज ये सत्य की ओर जाता है स्वाभाविक, असत्य की ओर जो चीज जाती है वो तो गिरती है, और वो तो वो अस्तव्यस्त होकर के फंस जाती है। सत्य निर्मल है, सत्य स्वच्छ है, और सत्य में टेढ़ा मेढ़ा तन नहीं है, सत्य सीधा है, सत्य एक है, और असत्य है ये अनेक है, और टेढ़े मेढ़े हैं, फंसाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, फिसलाने वाले हैं, असत्य ही तो ठहरे। तो असत्य में मनुष्य गिरता जल्दी है पर फंस जाता है, और सत्य में यद्यपि यदि देर भी हो तब भी वो सत्य जो है आगे जाकर के निर्मलता मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा, कोई फसावट रहेगी नहीं, ये निर्द्वंद हो जाएगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, और भगवान की प्राप्ति भोगों की प्राप्ति की अपेक्षा सहज है। ये बात लोगों को हंसी से मालूम होगी पर है यही सच। अगर हम ये यहाँ तक कह रहे हैं कि नौकरी मिलना सहज नहीं है, भगवान की प्राप्ति से, क्योंकि नौकरी तो मिलती है प्रारब्ध से, इच्छा से नहीं मिलती, और भगवान की प्राप्ति होती इच्छा से। तो ये इच्छा को जगा देना, बस यही हमारे जीवन का काम है। इच्छा को जगाने के लिए अच्छे समय की आवश्यकता है, जिससे हमारे मन का मोह निकल, बिन सत्संग न हर कथा कहीं बिन मोह न भाग, मोह गई दे राम पर हो धन्यवाद। बस ये मोह ही भगत चरण मित्र मोह, और जहाँ मोह का वहाँ जगत की वस्तुओं को बांध नहीं सकती, बांध नहीं सकती। जगत का प्यारे से प्यारा सूर्य सुंदर जो पदार्थ है वो निवेश मालूम होने लगता है, या तो वो रहता है तो भगवान की प्राप्ति में सहायक होकर रहता है, और नहीं तो उसका परित्याग हो जाता है सहज। चैतन्य महाप्रभु रात के समय घर से निकल करके गंगा पार होकर इस पार जाते हैं, किसान के पर्म नदिया से पार हो गए, मन में जागृति थी कि भगवान को पाए। फिर ये जितनी हमारी अड़चने है ना, ये मोह जो है विद्या के रूप में आता है, बुद्धि के रूप में आता है, कर्तव्य के रूप में आता है, नीति के रूप में आता है, कहीं कहीं धर्म के रूप में आता है। ये बल होता तो हम लोग होता क्या किसी वस्तु में किसी प्राणी में मोह, और मनुष्य मान लेता है ये तो धर्म है हमारा, इसको तो पालन करना धर्म है, कर्तव्य पालन करना धर्म है। वो कर्तव्य पालन करने की बात इसके मन में जितनी नहीं है, है वो प्रत्यक्ष मोह, पर वो कर्तव्य के नकाब में वो वहां पर रहता है, वो छिप कर कहीं कर्तव्य बनकर रहता है तो धर्म बनकर रहता है। और जहां ये मोह दूर हो गया, पर्दा हट गया, उसके बाद अगर कर्तव्य है तो उसमें आसक्ति नहीं, वो हट गया। कर्तव्य में कर्तव्य पालन है पर आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, घर में द्वार में बच्चों में स्त्री में पुरुष में पति में मकान में, इनमें आसक्ति और ममता होना और चीज है, इनकी संभाल करना सेवा करना और चीज। ये भेद खूब ध्यान में हो जाइए, किसी के प्रति भी प्रेम करने में और सेवा करने में आपत्ति नहीं करना ही चाहिए। प्रेम में प्रेम का जरा ये बार बार ये याद करने की है, प्रेम देता है लेता नहीं, या लेता है या प्रेम नहीं। तो प्रेम सबसे करो, घर वालों से खूब करो, बच्चों से करो, माँ से करो, स्त्री से करो, पति से करो, प्रेम करो, अर्थात अपनी सेवा से अपने त्याग से उन सब के सुख पहुंचाओ, पर उन्हें मेरा मत मानो, उन्हें मोह मत मानो। यही बात है, प्रेम करने में सेवा करने में जरा भी आपत्ति नहीं, बल्कि करना चाहिए, ये करना आवश्यक है, ये करना कर्तव्य है। कर्तव्य समझ कर करो, आसक्ति के और मोह के वश होकर ममता से मत करो। बंधन ममता का है, साथ ममता में है, ममता माने भगवान के नाते नहीं, भगवान के नाते। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के नाते से पति के संबंधियों का संबंध मानती है, नहीं कोई संबंध नहीं, इसी प्रकार ये भगवान के नाते भगवान की वस्तु हमें सेवा करने के लिए मिली, सेवा करना हमारा काम, इस नाते ममता करो भले। तो मेरी चीज मेरे भोग की चीज मेरी कीर्ति की चीज, मैं इसका स्वामी, ये मेरी वस्तु मैं इसका, इस प्रकार से मोह आसक्ति ममता मत करो। बांधने वाली ममता है, बांधने वाली आसक्ति है। तो ये लोग हम लोग भूल से माने कि भाई भगवान से प्रेम करने से तो ये घर वाले दुख पाएंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि इनकी विशेष सेवा करें, और विशेष सेवा तब होगी वास्तव में जब तक हम इनसे किसी से भी अपना मतलब बनाना चाहते हैं, वहां तक उनके मन के विपरीत नियम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा काम का हम तो हमें इनसे लेना है, और जहां हमें केवल देना ही देना है, वह सेवा और अच्छी होगी, सुंदर होगी, उसमें कटुता आएगी नहीं। कटुता आती है कामना से, द्वेष से, राग से। जब राग नहीं, द्वेष नहीं, कामना नहीं, तो प्रेम में तो कटुता है ही नहीं। प्रेम में त्याग है, त्याग में सुख है। ये सिद्धांत है, प्रेम होता है त्याग से और सुख मिलता है प्रेम से। घर में पांच भाई हैं, पड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव मोहल्ले के लोग हैं, उनके लिए त्याग करो, प्रेम हो जाएगा। और प्रेम होगा तो आसपास देख कर जो सुख होगा, ये हमारा है। और त्याग न करके उनसे छीनना चाहो तो द्वेष होगा, द्वेष होगा तो पुलिस से भी भय लगेगा, शंका होगी कोई रात को आगे लूट मिलने मार न दे। स्वाभाविक, त्याग से प्रेम और प्रेम से सुख। तो यदि हम घर वालों के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए हम त्याग करें तो प्रेम होगा, प्रेम होगा सुख बढ़ेगा, पर वो सुख बांधेगा नहीं। ममता का सुख, इंद्रिय भोग का सुख ये बांधता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा कारणाम काम, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा दूसरों से, इसका नाम काम है। कैसे हम प्रेम कह रहे, इससे हमारा बड़ा प्रेम है, क्यों हमारे बड़ा काम आता है। तो उसमें चाहे प्रेम हो, तुम में प्रेम नहीं है, तुम्हें तो काम है, काम आते इसलिए प्रेम है ना। अगर काम ना आए तो प्रेम नहीं। तो ये प्रेम कहा, ये तो काम है, स्वार्थ है। जहाँ हम सुख चाहते दूसरे से, इसका नाम काम। और जहाँ दूसरे को हम सुख देते हैं अपना सुख न चाहकर, इसका नाम प्रेम। ये चाहे घर में घटा लें, चाहे परिवार में, चाहे देश में, चाहे विश्व में, चाहे संसार में, कहीं पर भी। इसलिए असली प्रेम भगवान में होता है, तो भगवान ही विश्व रूप है। तो प्रेम करने में जरा भी आपत्ति नहीं, सेवा करने में जरा भी आपत्ति नहीं, लेकिन त्याग हो जाएगा अपने आप। जहाँ भगवान के लिए हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, भगवान की महत्ता ध्यान में आई, मोह मिटा, मोह मुक्ति ममता चली जाएगी। मोह मिटा के ममता आ गई, फिर ममता होगी भगवान से। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भवता। ममता तो राम से, तो जगत के द्वंद्वों में समता, सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में, मिलने बिछुड़ने में, जन्म मृत्यु में, इनमें समता। तो क्या होगा, न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। राग द्वेष नहीं रहा तो द्वेष नहीं रहेगा, पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा दुख नहीं रहेगा। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष, राग द्वेष नहीं, न दोष दुख, तो दोष पाप नहीं और दुख नहीं, दास भय भव पाप। तो ये ममता राम से करे, समता जगत में करे। जगत में ममता वाला समता नहीं कर सकता, ये मेरा तो ये पराया, इसके सुख के लिए वो चाहे दुखी हो जाए, समता नहीं रहेगी। समता रहेगी राम में ममता करने से, यहाँ समता आ जाएगी, यहाँ समता आई के पार हो गए। तो भगवान के लिए चित्त में जब प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तब ये मोह अपने आप टूट जाता। मोह रहता नहीं, मोह के बंधन को जो हम विराग के द्वारा तोड़ते हैं, वो भी तोड़ना है, बड़ा सुंदर वो भी एक तरीका है। पर भगवत प्रेम के द्वारा इस मोह को तोड़ दें, ये सुंदर तरीका है। और दो तरीके हैं, एक यहाँ दुख दोष देश देश करके मन हटाना, और एक परम सुंदर में मन लगने पर यहाँ का मन हट जाना। स्वाभाविक वहाँ वहाँ राग में जो राग है, ये गोपांगनाओं में सब चीजें हैं, घर द्वार सब है, गहना कपड़ा सब है, तो इतना विराग है कि गहने कपड़े की कोई चीज है ही नहीं, परवाही नहीं है, वो तो केवल कुछ सुधार से उनका उपयोग करती हैं, अपने लिए नहीं करती, ये महत्ता है। तो इस प्रकार की जाग उठे मन में अपने इच्छा, इस प्रकार की मन में प्राप्त करने की आवश्यकता जाग उठे, ये प्रयत्न करना है मनुष्य को। और ये जाग उठने पर क्या दशा होती, कल अपने बात हुई थी चैतन्य महाप्रभु की कुछ बात, एक बात कहने की, लीला के मैं भूल गया आपको। एक दिन की बात है, एक दिन जो 18 वर्ष तक उनके ऐसे बीते। ये सन्यासी होने के बाद उनके अंतिम 18 वर्ष पूरी में बीते। ये स्थान अभी है जिस स्थान में हम लोग देश करके आए हैं, इस स्थान ये महाप्रभु रहे थे, उनकी वो पादुका अब तक रखी है। उनका कंठा तो वो रखा तो है, वो तो फटफटा गया, लेकिन पादुका अब तक रखी है। तो वहाँ वो गंभीरा स्थान का नाम था। त्यागसाथी महाराज कि दिन भर तीन का कट जाता था। ये पहले दिन 18 गुहेलेराम प्रवेश करने के पहले दिखे गए, दिन भर तीन का चर्चा में बीतता था, किसी की चर्चा करती। ये बहुत आवश्यक है भला, जब तक हमें जगत की चर्चा सुहाती है, जब तक हमें जगत की चर्चा में रस आता है, जगत की चर्चा में हमारा मन खिंचता है, आकर्षित होता है, तब तक समझना चाहिए कि भगवान में हमारा प्रेम है। ये तो सुहाती नहीं थी, ये तो फिर इस प्रकार की हो जाती स्थिति कि दूसरी चीज, दूसरी बात सुहाती नहीं, दूसरी चर्चा नहीं अच्छी लगती। हमने तो अपनी आंखों से देखा हमारे रघु को, यही चर्चा वो करता नहीं था, सुहाती नहीं थी। सत्संग में बैठता और दूसरी चर्चा सत्संग में शुरू हो जाती भगवान के की बात को छोड़ करके, तो उसका मुंह फिर जाता अपने आप। 22 घंटे हमने उसकी आंखों में आंसू बहते देखे। ये आंसुओं के यहाँ पर उनके गालों पर निशान हो गए। 7 साल तक रहा हमारे पास। ये वैसी इच्छा अगर जाग जाती है मन में और चीज सुहाती नहीं, दूसरी चीजों में मन लगता नहीं, कैसा दूसरी बात मत करो। ये संसार में सबसे प्यारी बात क्या है विषय पुरुषों के लिए? जगत चर्चा। इसी से तुम अखबार चलते हैं। अगर जगत चर्चा क्या ही न हो, ये मॉडर्न वर्ल्ड की चीज अखबार है, इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं। पर यहाँ जहाँ परमार्थ की बात होती है, वहां तो परचर्चा त्याग्य है। परचर्चा परचर्चा इतनी मीठी है, किसी ने पूछा कोई से कि सबसे मीठी चीज क्या है, तो बहुत चीजें बताएं। एक महात्मा ने कहा, हम बताते हैं ये पराई बात, गांव की बात, ये बड़ी प्यारी। जहाँ चर्चा होने लगी दुनिया की, दुष्टियां भी और हम लोग भी, फलाने को ये हुआ, उससे ये हुआ, ये अच्छा आदमी है, वो उबरा आदमी, ये भूल के ये भूल के ये क्या किया, नहीं नहीं याद आते हम लोग, हम नई बात बताते हैं, हम लोग नई बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब के संबंध में नई बात सुनी। अब नहीं वो इतनी प्यारी कि लोग खाना पीना भूल जाते पर चर्चा में। पर चर्चा इतनी बुरी चीज है कि ये मन में दूसरे के देशों को, पापों को, मैलों को लाला करके भरती रहती। ये पर चर्चा ये त्याग जो सर्वथा साधक के लिए, सुनो नहीं तेरे भाव जो करे भले बुरे संसार, नारायण की बैठ कर अपने भवन बुहार। ये कहा तो जहाँ वो लगन लग जाती है, तब तो सत्य चर्चा सुहाते नहीं, नहीं सुहावे जग की चर्चा, एक दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। वो आए घर वाले लोग और शाह जी से, ये दो भाई थे कुंदन लाल कुंदन लाल, ये लखनऊ के शाह जी का मंदिर बंदा में लोगों ने देखा होगा, ये उनका बनाया हुआ, बहुत बड़े आदमी थे ये, सब कुछ छोड़ छाड़ करके लखनऊ के थे, ये वृंदावन में आ गए और वृंदावन में इनके उपनाम थे दो, ललित किशोरी और ललित माधुरी। इनकी इनके काव्य हैं, बड़े सुंदर सुंदर इनके पद बनाए हुए हैं। तो घर वाले आए, घर वाले ने कहा भाई कुछ ले लो, कुछ पास रख लो, धन रख लो। उन्हें नहीं माना, जब घर वाले बात करते रहे ही नहीं, तब बोले भैया आप इसको बंद करो, नहीं सुहावे जगत की चर्चा, एक दिलगर की चर्चा सहती, तुम लोग अगर बात करनी हो तो हमारे प्रियतम प्रेमास्पद भगवान की चर्चा करो, तब तो हमसे बात करो। और ये चर्चा अब हम नहीं सुनना चाहते, हमें नहीं सुहाती, क्यों? ये माया की सरिता रहती है, बिना उन कहीं मोह पैदा हो गया तो फिर इसमें बह गए ना हम, ये चर्चा मत करो। ये चर्चा नहीं सुहाती, तो महाप्रभु ये दशा थी कि दिन भर के ये स्वरूप थे दामोदर थे और एक वो रामानंद राय थे। रामानंद राय बड़े भारी भक्त हुए हैं, तो इनको साथ व्यस्त करके पूरी में दिन भर चाहिए किसी भक्तियां बिताते और कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं। जैसे देवांगनाओं की और बात नहीं थी, जैसे मीरा के जीवन में और बात नहीं थी, केवल भगवत चर्चा से दूसरी चीज से हाथी नहीं बातें दूसरी चीज सामने आने आती है, फिर और एक होता है। जब मनुष्य इस प्रकार का बन जाता है ना, तो लोग अपने आप छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमारे काम का नहीं रहा। जब तक हम किसी के काम के क्या इसके बाद सुनने के काम के हम, तब तक तो वो हमसे रख लेता है, और जब वो देखेगा कि हमारे काम का रहा नहीं तो अपने आप छोड़ देंगे। न कमाने वाले बूढ़े घर वाले को देखिए, घर वाले फिर कोई नहीं छोड़ते, न कमाए कोई काम ना आए। इसी प्रकार से वो तो हमारे जगत को हमने पकड़ रखा है, जगत नहीं पकड़ रखा, ये जगत को हमने पकड़ लिया है, जगत को छोड़ने को तैयार है। तो जहां भगवत चर्चा हो उसी तरह के लोग आएंगे, दिन रात चर्चा के दिन तीन का करता इस पहचान, पर रात जहां होती इनका विरह का बढ़ जाता। वर्णन इनके जीवन में एक दिन की बात है कि ये स्वरूप से दामोदर से चर्चा कर रहे थे भगवान की, संध्या तक तो चर्चा हुई, बहुत से आदमी थे और भी। संध्या को ये अपनी कोठरी में स्वरूप दामोदर दोनों साथ आए। अब ये कोठरी में आने के बाद इनका विरह काट बढ़ा और इनकी राधा भाव की जागृति हुई। अब ये भूल गए अपने को कि हम निमाई पंडित हैं या गौरांग हैं, भूल करके, और उनको अब उनको भी भूल गए कि स्वरूप दामोदर है। उनके लिए तो समझो कि ये सखियां हैं, ये हमारी सहकर्मियां हैं, सखियां हैं, और अपने में राधा भाव का प्राकट्य हो गया। अब राधा भाव में आकर के श्री कृष्ण का वियोग सह नहीं सके, विरह का ताप जो है ये अत्यंत प्रबल हो गया और वो कहने लगे, सखियो कहाँ गए श्याम सुंदर, कितनी देर में आएंगे, कब आएंगे। वो बेचारे वो तो होश में थे, कब आएंगे, अरे ये वही स्थिति भी फिर होगी हमारी, मुरली भूमि से सुनाई देगी, फिर वो हमसे गोष्ठ में बात करेंगे, फिर निकुंज में आएंगे, कब होगा यूं, कैसे होगा, यूं कहते कहते रोने लगे। अब वो इतना रोने लगे कि बस वो दूसरे आदमी में आ गया, जैसे कोई वास्तव में, और वास्तव में ये तो हम लोगों के लिए हम कैसे कह सकते हैं, ये होश में थे, पूरा होश तो यही होता है। जब मनुष्य भगवान के लिए रोता है तब समझना चाहिए कि होश में है। हम सारे बेहोश हैं, जो जगत के भोगों के लिए रोते हम क्या कम रोते हैं, भोगों के लिए हम कम नहीं रोते, रात में रोते हैं, जागते रहते हैं, स्वप्न में रोते हैं, क्या आंसू आए, हमारा रोना कोई बंद थोड़ा ही होता, रात दिन विषयों के लिए हम बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग रोते कलपते रहते हैं रात दिन, हम सब रोते हैं। तो पर ये रोना दुर्भाग्य का रोना है, ये रोना हमारे अभाग्य जीवन का सूचक है। असली सौभाग्य तब हो जब भगवान के लिए हमारे हृदय में ताप उत्पन्न हो, जब भगवान के लिए हमारे हृदय में आग लग जाए प्राप्त करने की, और जब भगवान के लिए हमारे आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। बेटियों ने तो कहा महाराज वर्षा ऋतु आ गई, हमारे नयन जो हैं, हमारी आंखें ये वर्षा ऋतु बन गए हैं, हाँ इस दिन वर्षित नयन हमारे सदा रज सौसे तो हम पर जबते श्याम सुधारे, श्याम सुंदर जब से गए तब से हमारे लिए तो आंखों में वर्षा ऋतु आ गई, आंखों में। इस प्रकार का भाव ये तुमने कहा, बड़ी सुंदर भावना है। मिटके जागत मिट गयो, मिटके जागत मिट गयो वास्तव में सुकुन मिला, मिटके जागत मिट गयो वास्तव में सुकुन मिला। चित्र चित्र चित्र सहू में लगे आंखने आंसू का, भाई स्वप्न में कहीं श्याम सुंदर के दर्शन होते थे, वो तो रात भर उनके लिए नींद नहीं आती तो मिलना बंद हो गया। लेकिन चित्र सामने आ जाता है तो आंसू की धारा बढ़ने लगती है, चित्र दिखता नहीं। दुखी आ रही यशियान को सुख स्वर्गे होना, देखते बने न देखते दिन देखे अकेला, सुंदर भावना। दुखी आ रही यशियान को सुख स्वर्गे होना है, देखते बने न देखते दिन देखे अकेला, ये श्याम सुंदर का आग्रह। तो वो राज वो प्रमत्त हो गए, रोने लगे, रो रो कर कहने लगे, अब हमारे प्राण कैसे रहेंगे, अब हम कैसे जिएंगे। ये कहते थे कि फिर भाया ये सुबह सामने अक्रूर दी थी, अक्रूर दी से बड़ी कड़ी कड़ी बात कही गई, तुम तुम्हारा नाम तो अक्रूर है और तुम बड़े क्रूर हो, बड़े निर्दयी हो, श्याम सुंदर को ले जा रहे हो। अरे ले गया ना, वो ले गया, अब रथ दिखने लगा, अब रोने लगे, पछार खाने लगे, धरती पर गिर गए, बेहोश हो गए। फिर जागे, फिर जाकर के बोले कि भाई इसमें अक्रूर का दोष क्या है, वो बिचारा क्या करता, अगर ये न गए होते तो ये बड़े निर्दयी हैं, श्याम सुंदर बड़े निर्दयी हैं, जिनसे हमने इतना प्रेम किया, जिनको हमने इतना चाहा, वो हमें छोड़ करके चले गए, जरा भी प्रेम को निभाया नहीं, हम मर गए, इनको क्या परवाह, हमारे प्राण घातक हैं वो, यूं कैसे रोने लगे। इसके बाद भाव बदला, उनका क्या दोष है, वो तो प्रेमाधीन थे ही, वो तो यहाँ पर थे ही, हमारा दुर्भाग्य, हमारे मंद भाग्य नहीं, उनका विषय कर दिया। इस प्रकार कहते कहते जब बहुत और आधी रात बीत गई, तो खरीद गांव में छोटा जब इनको उठा करके खुला में तो उठा करके दोनों हाथ पे अंदर ले गए गंभीरा में, वहां ले कोठरी में ले जा करके इनको खुला ये कहा सो जा, क्योंकि दामोदर थे प्रेम से डांटते थे, इनसे डरते थे महाप्रभु, प्रेम से सो जा, कितने जाते रहोगे, लक्ष्य सोता हूँ। रह गए अंदर, ये बाहर आए तो अंदर से फिर सुनाई दिया, इसे क्या सोए नहीं, तो दामोदर ने फिर अंदर जाकर के डांटा, सो नहीं अब तक, तुम्हारा तो क्या बिगड़ता है, हम लोग बीमार हो जाएंगे जाके जाग दे, अच्छा सोता हूँ, अच्छा सोता हूँ। फिर सो गए, आवाज नहीं आई, डर के मारे पहले जब होश आया तब तो बोले नहीं, थोड़ी देर के बाद जैसे कोई बेहोश आदमी गों गों गों करता है ऐसी आवाज, तो बात जागे थे बिचारे, उनको नहीं कहा था, देखा तो अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाकर के देखा बड़ी प्रवस्था, यहाँ घाव हो गया है, यहाँ चोट लग गई है, यहाँ चोट लग गई है, नाक पे चोट लग गई है, खून बह रहा है। दामोदर ने कहा ये क्या क्या तुम होश नहीं था पहले तो, जब होश आया तब बोले कि दामोदर क्या करूं, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और मुझे पुकार के बुला रहे हैं, तो मैं ठहर नहीं सका, अंधेरा था, मैं किवाड़ खोजने लगा, किवाड़ कहीं नहीं मिले, दीवार से टकरा गया, दीवार से नाक टकरा गया, इनमें घाव हो गया, इनमें खून आने लगा, मुझे पता नहीं कुछ भी। इस प्रकार से ये दशा उनकी 18 साल तक, 18 साल तक वो इस रूप में रहे, वो अभी मिलते राधा भाव में, राधा भाव में जो प्रेम वैशिष्ट होता है ना, प्रेम वैशिष्ट की दशा एक होती है, प्राप्त है पर अप्राप्ति का वहम होता है, पास में है तो मालूम होता है कि चले गए, अब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, इस प्रकार से वो दारुण व्यथा होती है और वो प्रेमी होता है, वो खड़े खड़े सामने मधुर मधुर हंसते हैं। कभी ऐसा भाव होता है प्रेम वैचित्र में कि स्वयं एक दिन की बात है कि अपने मन में बैठी बैठी सोच रही थी राधा जी श्री कृष्ण के बारे में और भूल गई कि मैं कृष्ण हूं, ऐसा भान हो। तो राधा जब चिट्ठी लिखने लगी और उसने बड़े बड़े प्रेम के भाव लिखे। अब फिर आप ही उसको पढ़ने लगी और चिट्ठी आ गई उनके पास। अब राधा हो गई सर चिट्ठी अपनी पढ़ी, चिट्ठी को लेकर के रोसे लगाने लगी कि श्याम सुंदर का पत्र आ गया है, बड़ा सुंदर पत्र आया है। पढ़ने लगी बार बार, इसको कहा है प्रेम वैचित्र दशा, प्रेम वैचित्र स्थिति होती है वो है ये। तो ये जगह दशा इनकी रही, महाप्रभु की क्षण में एक मिलन है, क्षण में योग है। इन्होंने ये दिखलाया अपने जीवन के द्वारा, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं कहा, दिखलाने के लिए कुछ नहीं किया। एक और ध्यान रखने की बात है, जहां मनुष्य दूसरों को दिखलाने के लिए, चाहे वो सद्भाव से दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हो, साधन का स्वान करता है, वहां साधन नहीं। साधन तो स्वाभाविक होता है और स्वाभाविक अपने लिए होता है, दूसरों को इससे लाभ अपने आप मिलता है। तुलसीदास जी के रामायण से जगत भर में लोगों का, हजारों लाखों का, करोड़ों आदमियों का उद्धार हुआ हो रहा होगा, पर वहां तो संत सुखा तो श्री रघुनाथ गाथा भाषा ने मंजिल मातन होती स्वांत सुखा। कविता तो उनकी भावों के पीछे पीछे चली, कविता ने सोचा कि हम धन्य हो जाए, सरस्वती ने सोचा कि हमारे धन्य होने का अवसर है, ये धन्य हो जाए इनके इनकी वाणी पर आकर के, लेखनी में आकर के, लेकिन वो स्वांत सुखा है। तो ये जहां तक मनुष्य स्वाभाविक रूप साधना नहीं करता, जहां तक लोग देखते हैं वहां ध्यान करने बैठेगा तो मन में अगर लोग देखे क्या देखते, देखते हमारी है, हमारा ध्यान अच्छा लगा, ये लोग देखने देखते, तो ध्यान भगवान का नहीं होता, ध्यान लोगों का होता है। लोग हमें अच्छा बताएंगे कि नहीं, ये जहां मन में है किसी भक्त के या प्रेमी के या कर्मयोगी के या ज्ञानी के, वहां न वो भक्त है न कर्मयोगी है न वो ज्ञानी है, ये तो लोक रंजक है, ये तो लोगों में बड़ाई चाहने वाला, लोगों में चाहने वाला, लोग जिस बात में राजी होंगे करने लगे छोड़ देगा। तो इसलिए महाप्रभु की जो साधना थी कि समय अलग दिखाने के लिए नहीं, पर स्वाभाविक ही ये शिक्षा मिली कि किस प्रकार का त्याग, कितने बड़े न्याय के पल, ये मामूली भाव की बात नहीं, इतने बड़े न्याय के पंडित थे। उस युग में मैथिल का नाम बहुत ज्यादा था न्याय में लिखे, और उसके बाद नवद्वीप का नाम हुआ। भाई कहाँ पढ़ के आए न्याय, तो नदिया में पढ़ के आए, नदिया शांतिपुर के न्याय के पंडित, और उसमें सर्व शिरोमणि दिग्विजय पंडित आए, न्याय से उनसे हार गए। इतने बड़े महान विद्वान न्याय थे, वो जब वो भाव आया जब गया से लौट करके आए और बैठे पाठशाला में, बड़े बड़े पंडित विद्यार्थी, छोटे मोटे विद्यार्थी नहीं आते थे उनके पास, बड़े बड़े पंडित विद्यार्थी उनके पास आया करते थे पढ़ने के लिए। विद्यार्थी आकर के बैठे, आज गुरु जी आए, गया से आए, गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया, गुरु जी से कहा कि महाराज, तो बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे। पढ़ो, विद्यार्थियों ने देखा कि गुरु जी क्या कहने लगी, क्या पढ़ें क्या पढ़ें, बोले महाराज क्या पढ़ें। फिर बोलने लगे नाम, यो नाम कीर्तन करने लगे, तो विद्यार्थी बेचारे सब निराश होकर लौट गए। चले इनके गुरु जी के पास गए, चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी के पास शिकायत की जाकर के, बोले महाराज हम पढ़ने गए थे और हम तो इन्हीं के आश्रित हैं, हमें न्याय पढ़ना इनके जैसा कोई पंडित नहीं, और कल ये दशा हुई, गुरुजी ने बुलाया पंडित नवाई को चैतन्य को, अरे तुमने क्या किया, बोला हमारा आज बड़ा ध्यान रख लिया। फिर पढ़ो फिर मिल गई थी शिष्य ने कहा महाराज हमें पढ़ाई, तो बोले यही तो पढ़ा रहा हूं, पढ़ने में चीज तो यही है, बाकी सब चीज तो ढूंढने की है, पढ़ने की याद रखने की चीज तो एक भगवान है, जगत को भुलाने का इसको तो भूल जाओ, जगत को भूलना है भगवान को याद रखना है, जगत को जो याद कराने वाली शिक्षा है वो तो कुशिक्षा है अशिक्षा है, ये शिक्षा कैसी अध्यात्म विद्या विद्या ना, जो सारे जगत को भुला करके सारे जगत में भगवान को दिखा दे वो विद्या विद्या, और जो भगवान को भुला करके और जगत को दिखा दे उसका नाम तो अविद्या है ही, अविद्या किसका नाम है, अविद्या नाम है सत्य को छुपा कर जो असत्य को दिखा दे उसका नाम अविद्या, जो है उसे उल्टा दिखा दे उसका नाम अविद्या है, विद्या वो जो है वैसा दिखा दे, सारे जगत में भगवान भरे हैं उन भगवान को जो छिपा दे वो अविद्या, और भगवान के स्थान में जगत दिख रहा है उस जगत को मिटाकर भगवान को दिखा दे वो विद्या। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि उन्होंने कहा कि भाई यही पढ़ा रहा हूँ, और अब अगर मुझसे पढ़ना हो तो यहाँ यही पढ़ाई मिलेगी, ये पढ़ाई अब नहीं मिलेगी। जाग गए ना तुलसीदास महाराज ने कहा राम कृपा भव निशा सरानी, जागे फिर न दसई हूँ अब बोलो न सानी अब न सही हूँ, अब तक तो बीत गई नष्ट हो गया जीवन उम्र नष्ट हुई, अब नहीं अब तो राम कृपा भव निशा सरानी, राम की कृपा से भवरात्रि बीत गई, अब जाग गया अब फिर नहीं सोता, तो जो भगवान में जाग जाता है वो नहीं सोता, वो जगत में सोता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी निश्याम जागृत भूतानी का निशा पश्यतो मुनि, ये भगवान ने कहा जिस रात्रि में सारा जगत जागता है उस रात्रि में भगवान सोते, ये भक्त सोते ये भी सोता है, और जिस रात्रि में ये योगी सोता है उसमें जगत जागता है, जगत जागता विषय में प्रेमी भगवान का भक्त जागता भगवान में, प्रेमी जगत में सोता है और भोगी भगवान में सोते, वो भगवान को नहीं याद करते, इसलिए भगवान की स्मृति हमारे हृदय में हमारे जीवन में आ जाए, और भगवान की स्मृति ही हमारे जीवन में हमारे प्राण स्वरूप बन जाए, और भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, बस यही करना है, यही परम लाभ है, वो साधन सिद्ध राम प्रगले हो, यही साधन है और यही सिद्धि है, भगवत चरण में प्रेम ही सिद्धि, और भगवत चरण का प्रेम प्राप्त कर लेना ही इस सिद्धि का साधन, तो पहले वो होता है कल्पना से फिर वस्तु स्थिति हो जाती है, तो भगवान में प्रेम करने की इच्छा करके सत्संग के द्वारा सत्पुरुषों के द्वारा सदग्रंथों के द्वारा ऋषियों के महात्माओं की वाणी के द्वारा मन के मोह को मिटाकर जगत की इच्छा को हटाकर मन से भगवत प्राप्त करने की इच्छा करें, इच्छा जब जाग जाएगी फिर अपने आप सारे बंधन कट जाएंगे, अपने आप जगत फीका दिखने लगेगा उनके बिना, फिर संग प्रकृति का अनुभव कर उनका होगा प्रकृति सहायक होगी, ये नियम है, भगवान के साथ संपर्क हो जाने पर जो जो माया जगत में लगाती है वो माया फिर भगवान में लगाने लगेगी, कि भगवान के साथ संपर्क करने की आवश्यकता है, वो संपर्क हम सब कर सकते हैं, कोई जैसा प्राणी नहीं जिससे भगवान संपर्क करने को तैयार न हो, बच्चे अपने भगवान के साथ खेलना शुरू कर दें संपर्क कर लेंगे, बड़े भारी ज्ञानी बड़े तपस्वी बड़े योगी बड़े विचारक सूक्ष्म बुद्धि वाले उनके सामने भगवान सूक्ष्म बुद्धि वाले बन के उनके साथ विचार करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, भगवान सबके हैं सबके लिए हैं सबको प्राप्त हो सकते हैं ये विश्वास करके हम भगवान की ओर अपने जीवन को रूप को लगा दें इसकी आवश्यकता है, और यही जीवन का परम और चरम कर्तव्य है या धर्म है तो करने की चीज है। हरिओम। पूज्य श्री बालजी के इस प्रवचन का शीर्षक है तीव्र इच्छा से भगवत प्राप्ति, इसका कैसेट संख्या है 144।